Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şerhul Fıkhil Ekber li Ebil Münteha. Ebil Münteha'nın İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin El Fıkhil Ekber'ine yaptığı şerh. Tabi bir akaid risalesi. Akaid ilmi öncelikli nedir? Diyorlar ki akaid ilmi Allah'ın zatının, sıfatlarının, ef'alinin, efendim, me'at, ahiret ahvalinin, nübüvvetin, imametin kendisinde bilindiği ilimdir. Öyle tarif ediyorlar. Yani. İlmun yu'rafu bihi zatullahi ve sıfatuhu ve ef'aluhu, Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri kendisinde bilinen bir ilim. Vel me'at, me'at, ahiret, tekrar diriliş, dirilişten sonraki ahval. Ve nübüvvetü, nübüvvet ve imametü, imamet. Bu bahisler kendisinde biliniyor. Kısaca şöyle diyorlar, kısa bir tanım olarak. İlahiyat, nübüvvat, sem'iyat. İlahiyat, ilahla alakalı konuların kendisine içine. Zatullah, sıfatullah, ef'alullah. Bundan önce nübüvvat, nübüvvetle alakalı konular, nebiler hakkında, resuller hakkında, vacip olan şeyler, caiz olan şeyler, mumteni olan şeyler, bunlar da bahsediliyor. Bir de sem'iyat, bu ikisine iman ettikten sonra Kur'an'da, sünnette haber verilip de bizden tasdiki istenen konular. İşte ahval-i ahiret gibi, kabir halleri gibi, değil mi? Cennet, cehennem, mizan, efendim, havzdır, kevserdir, bilmem ne. Bunlar. Bunlar sem'iyat. Mesmudur yani. Bunları belki akılla ispat zordur. Yani. Onun için biz mesela öncelikle ilahiyat ve nübuvvatta zaten insan imanı kemale erdiği için sem'iyatı da artık ne yapıyor zaten? Kabul etmiş oluyor. Onun için akaid ilminin mevduu konusu, tarifi bu olduğuna göre yaptığımız tarif zaten mevzusu itibariyle olan tariftir. Mevzud. Tarifler iki türlü yapılır. Ya cihet-i vahde zatiye veya cihet-i vahde aradiye itibariyle tarif edilir. Cihet-i vahde zatiye demek mevzusu itibariyle bir şeyi tanımlamak. Az önce bizim yaptığımız tanım. Onun için bu tanımdan zaten mevzusu da anlaşıldı. Akaid ilminin konusu ilahiyat, nübuvvat, sem'iyattır. Değil mi? Yani zatullah, Allah'ın zatıdır, sıfatullah, ef'alullah, mesailül nübüvve, nübüvvet meseleleri ve mesailül me'at, mesailül ahire, ahiret meseleleri konularıdır. Mesailül sem'iyyat yani. Amacı gayesi, gayesi ise insanı efendim küfre, bid'ate düşecek şeylerden ne yapması, kendisini muhafaza etmesi, Allah'ın Resulü'nün istediği şekilde bir inanca sahip olması gayesi budur. Evet. Onun için gayesi itibariyle tanımı yapılabilir yani o zaman. Kişiyi bid'ate, efendim, bid'ate, küfre düşürmekten koruyacak ve sağlam bir inanca kavuşturacak olan bilgileri veren ilim dalı işte akaid ilmidir. Tabii bir de bunun kelam ilmi var. Bu akaid ilminin ötesinde. Kelam ilmi daha çok işte o akaid meseleleri dediğimiz ilahiyat, nübuvvet, sem'iyat konularını edille ile ispata ve hasımlara karşı savuna bir ilim. Savunma amacıyla tedbin edilmiş bir ilim. Yani akaid ilminde öz inanç meseleleri alınır. Doğru inanç meseleleri. Kelam ilminde ise o şeylerin savunması karşı tarafı yapılır yani. Yani akaid ilmi bize der ki Allah birdir. Tamam mı? Allah birdir. Allah'ın şu şu şu sıfatları vardır. Der. Kelam ilmi ise niye birdir? Nasıl birdir? Niçin birdir? Bunu nasıl ispat edebiliriz? Bunun kavgasını verir yani. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Böylece tabi her ilme başlarken böyle onun tanımı, mevzusu, gayesi ortaya konması lazım. Şimdi biz artık bu kitapta ne göreceğimizi mücmelen de olsa öğrendik. Yani bu kitabın başından sonuna kadar bize anlatılacak olan şey zatullah, sıfatullah, ef'alullah, ennübuvvat ve sem'iyat bahisleri. Elhamdü, bütün hamd övgüler lillahi, Allah'a mahsustur. Ellezî, o Allah ki hidayet buyurdu. Na bizi, evet bizi hidayet etti, ulaştırdı. Nereye? İlâ tarîkî ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat yoluna bizi hidayet eyleyen Allah'a hamd olsun. Tabi neyle bizi hidayet etti? Bi fadlihi, fazl-ı keremiyle, ihsanıyla, el-azim. Yüce fazlıyla bizleri ehli sünnet vel cemaat yoluna hidayet eyleyen Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hak bize ihsan etmese, elbette biz de tabi tercih ettik, ihtiyar ettik, iman yolunu seçtik, sevdik, istedik ama neticede Cenab-ı Allah'ın halkı iledir yani. Değil mi? Vessalatu salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dualar. Vesselamu selam, dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Kimin üzerine nazil olucu olsun? Kimin üzerine insin? Ala rasulihi, ala rasulillahi. Ellezî hedâna ilâ tarîkı ehl-i sünne vel cemaat bi fadlihil azîm. O fazl-ı keremiyle bizi ehl-i sünnet yoluna kavuşturan o Allah'ın Resulüne de salat ve selam olsun. Ve habibihi ve mahbubihi, Allah'ın mahbubu, sevgilisi, onun yüzü suyu hürmetine bütün alemi yaratmış olduğu zat. Kimdir o? Atfı beyan geldi. Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam'dır ki ellezî kâne, ellezî o Muhammed Aleyhisselam ki kâne idi, olmuş idi, alâ hulukin azîm. Büyük bir ahlak üzerine, bu'istü li utemmime mekârimel ahlak, en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuran ve Kur'an'da da hakkında ve inneke le alâ hulukin azîm, sen büyük bir ahlak üzeresin diye buyurulan, büyük ahlak üzerine olan, en güzel ahlak sahibi olan Muhammed Mustafa'ya da salatu selam olsun. Ve alâ âlihi, onun ailesi, âl geniş manada. Bir de iyal vardır. İyal dendiği zaman da evinin içinde bulunanlar kastedir. Âl dendi mi biraz daha geniş ailesi. İlle hepsi evinde olmayabilirler yani. Onun âli. Büyük kimseler hakkında âl denir. Biraz daha basit yine ehil kelimesi kullanılır. Âl aslında ehildir. Ama âl ile ehl arasında fark var. Mesela işte ehlül haccam. Hacamatçının ehli denir ama âlü firavun. Firavun'un ehli. Âlü firavun. Niye? Çünkü firavun bir hanedan sahibidir yani. İlle bu yüksek kişi Müslüman olacak diye bir şey yok. Ona âl itlak edilir. Âlü firavun. Âl-i Muhammed, Âl-i İsa, Âl-i Musa denir. Aile fertleri üzerine salatu selam olsun. Ve ashabihi, ashabı üzerine, sahibun sahibane, ashab. Öyle el ve ashabı ki, bak sıfat geliyor. Eddâ'ine, da'in, da'iyane, da'une, tabi haleti cerri, burada cer halindedir. Şey, el ve ashabın sıfatı vakı olmuş değil mi? Sıfat vakı olduğu için de ne oluyor? Sıfat mevsufuna tabi olacak. Mevsuf mecrur. Böyle sıfat da ne olacak? Edda'ine. Ellezine yed'une. Ve emmel lamud dâhiletu ala sıfat. Fekâle ekseruhum innehu ismi mevsulin. Değil mi? İzharda gördük onu. İşte burada uygulayacağız şimdi gördüğümüz. Ellezine yed'une. Davet eden. Al-Veshab. Nereye davet ediyorlar? İlâ müteallik da'ine. İlâ sıratın müstakimin. İlâ sıratın, yola. Öyle yok ya, müstakimin. La i'vicâce fi. Kendisine eğrilik, büyürlük yok. Dost doğru yol. Otoban. Ne yapıyor? Yusilu ilel cennat. Cennetlere ulaştırıyor. Mesela o yola bindin mi? Önemli olan o yola binme. O yola bindin mi? O yolun sonu cennettir yani. Tamam. Dost doğru yola davet eden âli eshabına da salatu selamlar olsun. Emma ba'du. İmdi, bundan sonra. Yani emma ba'du, emma ba'del hamdeleti. Evet. Emma ba'del besmeleti vel hamdeleti ve tasliyeti. Yani besmele, hamdele ve salveleden sonra feyakul der. Kim der? El abdul zayıf. El abdu kul. Öyle kul ki el zayıfu. Zayıf kul. Aciz. El müznibu. Ellezî yüznibu. O günah işleyen kul. Günahkar kul. Kimdir bu kul? Ebul münteha. Ebul münteha lakabıyla mülakkap olan zat. Herhalde Magnisavi'di bu yani. Allah-u Sirev'in talebelerine. Tam hakkında çok fazla bir malumat da bulunmuyor yani, yok. Ben ansiklopediye baktım Ebul münteha falan diye, yok. Yani fazla bir hakkında malumat yok. Fakat bu Ebul münteha diye zannedersem Magnisavi diye Molla Hüseyin'in bir talebesi var. Maalesef olması lazım. Yani. Öyle bir şey aklımda var daha önce de. Adamın ismi o kadar da önemli değil. Bize ne anlattığı önemlidir. Peki, Asam'a muhafaza eylesin, korusun hü onu. Allahu Allah. El kebirul kerimu. Hem kebir hem kerim olan. Her şeyden yüce. Ve her şeye güzellikle muamele eden, ihsan eden Allah-u Azimüşşen onu muhafaza eylesin. Korusun onu. Burası cümle-i itiraziye, dua cümlesidir. Cümletün duaiyetün, cümletün itiraziyetün yani. Değil mi? Asamahullahul kebirul kerim. Bu ne oldu? Araya girdi. Ebul münteha. Evet. Peki Cenab-ı Allah onu neyden muhafaza etsin? Asamaya mütealliktir o an. Tamam mı? Anil hataya. Hatalardan Cenab-ı Allah onu muhafaza eylesin. Vel maasi, isyanlardan, günahlardan muhafaza eylesin. Daha neyden muhafaza eylesin? Ve minel i'tikadil fasidil akim. Evet. Yani onu da an yapsa daha güzeldi. Ve minel i'tikadi, itikattan da onu muhafaza eylesin. El hurufu tetegadı, harfle birbirinin yerine kullanılır. Öyle de düşünebiliriz. İtikattan, inançtan da Cenab-ı Allah onu korusun. Öyle inanç ki el fasidi. Ellezî yefsud. Fesada uğratan inanç. İnsanın dünyasında da zarar ettiren, efendim ahirette de zarara götürecek olan itikattan, inançtan Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Yine öyle bir itikat ki el akîm. Akîm, kısır. Hiçbir faydası yok, sonucu yok. Akamete uğrayacak yani. Hiç bir netice vermeyecek ama iman sahibi olursan o meyvesini verecek. Değil mi? Ya. Meyvesini verecek. Ahirette onun meyvesini devşireceksin. Ama bir de dünyada küfür, küfür akimdir. Onun sonu yok. Kesik yani. O dünya bitti, o da bitti. Ya. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri bu Ebul Münteha lakabıyla mülakkab olan diyor. Zatı ki kendisini kastediyor. Yani feekulu demedi de feekul abdud daif tevazu kabilinden yani hadman li nefsihi tevazuan katından bir tevazu yaparak kendini böyle gayip sigayla getirdi yani. İstese bunu tekellüm sigasıyla da getirebilir. Feekulu ben diyorum. Demedi öyle. Öyle demedi. Ben. Evet. İşte yok böyle dedi yani. Yok ben istese onlar bu tip bir ibare kurmazdı. Emma ba'du feyakulu dedi. Feyakulu. Besmele, hamdele, salvelemden sonra şimdi diyorum dinleyin bakayım beni. Öyle demedi de kendisine yani abdüzzaif, müznib olduğunu söyledi. Arkadan da bir dua yaptı. Bize de işaret ediyor yani bak beni de böyle duayla anın bak ben kendime böyle dua ediyorum. Siz de bana dua edin. Yani bu satırları okurken bana dua etmiş olacaksınız. Şimdikiler gibi değil yani. Nerede durduğunu biliyor. Evet. Şimdi kale yekulu'dan sonra gelen elif'in maddesi ne okunacak? Meksur. Değil mi? İnne okunacak işte. Ne der? Bu zayıf kul ne der? İnne kitabel fıkhil ekberi. El fukul ekber isimli kitap. Ellezî o kitap ki sannefehu onu tasnif etti, yazdı. Kim yazdı? El imamu, imam yazdı. Öyle imam ki el e'azamu. Hem yaşça hem ilmen e'azam olan, en büyük olan imam. Değil mi? Dört mezhep imamında en büyüğü Ebu Hanife'dir. Onun doğumu 80, ölümü 150'dir. İmam Şafii 150'de doğmuştur. Yani ondan sonra da İmam Malik'ten de İmam Ebu Hanife büyüktür. Yaş itibariyle yine. Yani en yaşlı olanı da yine İmam Malik de biliyorsunuz 170 olması lazım. Yani 172 mi? Öyle bir şey olması lazım vefatı yani. İmamdan sonra. İmamdan sonra. İmam 150'dir. İmam hakkında diyorlar işte o tabiindendir, tebe-i tabiinden. Yani en doğrusu tabiinden değil de tabiinden olduğu iddia ediliyor da şöyle diyelim ona tabiinin en gençlerinden tebe-i tabiinin de ihtiyarlarından yani çünkü yani ihtilaflıdır yani ihtilaflı. Sahabi görmüş görmemiş işte var idi diyorlar. Yaşıyordu sahabi. Görmüş olabilir. Gitmiş olabilir falan. İşte rivayetler farklı farklı. Yani tabii tabi'in görüşü daha sanki güçlü yani. Tabii tabi'in olması tabi'nin de tabii tabi'in olması daha güçlü. Peki İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin tasnif etmiş olduğu bu Fukul Ekber isimli kitap kitabun kitaptır innen haberi. Sahihun, öyle kitap ki sahihun, sahih kitaptır. Makbulun, makbuldur. İndel ulema yani. Ulema katında kabulle karşılanmış. Efendim sahih bir kitap. Yani bu imla yoluyladır yani. Ebu Hanife oturup da Fukul Ekber yazmamış da talebeleri imla yoluyla onun efendim, itikadi görüşlerini ne yapmışlar? Bize ulaştırmışlar. Evet. Kale dedi, eşşeyhul imamu. Şeyh, imam, önder, muktedabi, fahrul İslami, İslam'ın fahri, fahrul İslam, Şemsüleyme falan geçti. Bunlar Semerkant. Semerkant'ta böyle bu vasıflar vardır işte. Şemsüleyme. Şemsüleyme Seraksi var. Şemsüleyme Hulvani var. Değil mi? Halvani, Hulvani. Fahrul İslam, Sadrul Şeria. Böyle. Bunlar da böyle lakaplar var. Bunlar genel Semerkant. Ali, evet, Aliyül el Bezdevi Pezdevi. Bir de Pezdevi diyoruz. Üç nokta koymuş altına da dikkat edersin. Oradan da Osmanlı müellifi oldu. Anlaşılıyor zaten. El Pezdevi. Ali el Pezdevi Hazretleri buyurdular. Fi usulül fukhi usulü fukuh isimli kitabında. Fi nerede buyurdu? Fi usulül fukuh. Bunun usulü fukuh vardır. Abdülaziz el Bukhari'nin de buna şerhi vardır. Keşful esrar. Ala usul, ala usulül pezdevi, pezdevinin usulüne bir şeyler vardır gibi. Ben bu ibaresini de orada tahkik ettim, baktım yani aynısı var. O Şeyhül İslam Fahrül İslam efendim Ali el Pezdevi buyurdu ki usulü fıkıhta el ilmu nev'an, ilim iki nevidir. İlmu tevhidi ve sıfati, ilmu tevhid, ilmu sıfat ve ilmu fıkhi ve şerai'i. İlmi şerai, ya değil hemze olması uygun. Vel ehkam, hükümleri, fıkıh, şeriat bilgisi, bir de Allah'ı birleme ve Allah'ın sıfatlarını öğrenme ilmi. Vel aslı, asl olan, esas olan, fi nev'il evveli, birinci nev'ide, yani fi ilmi tevhidi ve sıfat. İlmi tevhid ve sıfatta asl olan, hüve o nedir? Et temessükü, sarılmak, tutunmak, yapışmaktır. Bil kitabi, kitabullah'a ve sünneti ve sünnete sarılmak, yapışmaktır. Daha nedir? Ve mücanebetül heva vel bid'ati. Bid'atten, itikatta insanı fesada götüren ve nefsani harzulara götüren inançlardan da uzak olmaktır. Mücanebe, uzaklaşmak. Kitaba ve sünnete sarılmak ve mücanebetül heva vel bid'ati. Bid'at ve nefsi hevadan da uzaklaşmaktır. Daha nedir? Üçüncü bir şey. Ve luzumu tariqi sünneti vel cemaati. Ve luzumu tariqi yola sarılmak, yola yapışmak. Hangi yol? Tariqi sünneti. Sünnet yoluna, Peygamber aleyhisselamın yoluna vel cemaati ve cemaat yoluna. Tamam mı? Fe in amentum bi misli ma fe in amenu bi misli ma amentum bihi fe gad ihtede. Ehl-i sünnetin en büyük delili budur. فَاِنْ اَمَنُوا Eğer iman ederlerse بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederse فَقَدْ اِتَّدَ O zaman hidayete kavuşmuşlardı. Yoksa olmaz. اَلَّذ۪ي O yol ki kâne oldu aleyhi onun o yol üzerine oldu es-sahabetu sahabiler o yol üzerine sahabiyyun sahabiyyun sahabe ve tabi'une tabi'in yani sahabiyi takip eden ikinci nesil değil mi? Evet. Hayrul kuruni garni en hayırlı nesil benim neslimdir diyor peygamber. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُ الْكَذِبِ Benden sonra gelen nesil ve ondan sonra gelen nesil, ondan sonra yalan, fitne, dolan her şey yayılır. وَمَضَى عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ وَمَضَى ve yürüyüp gitti, takip etti aleyhi o yol üzerine السَّلَفُ سَلَفْ الصَّالِحُونَ سَلَفِ الصَّالِحِينَ Geçmiş büyüklerimiz Kur'an'dan, sünnetten ayrılmayan o zatlar da bu yolu takip ettiler. Anlaşıldı? İşte sahabe-i kiramın, tabi'inin ve selef-i salihinin üzerinde bulunduğu yoldan ayrılmamaktır. Asıl olan budur. Asıl olan budur. Gerisi bırak. Ve huve o ellezî öyle bir yol ki o ehli sünnet vel cemaat yolu. Aleyhi onun üzerine edrekna Edrekna, idrak ettik. Onun üzerine bulduk, gördük. Meşâihana, meşâihana, meşâihana. Hocalarımızı, üstadlarımızı o yol üzerine bulduk. Biz hocalarımızı ehl-i sünnet vel cemaat yolunda bulduk. Şeyhlerimizi böyle bulduk. Hocalarımız bu itikattaydılar. Ve kâne alâ zâlike, bunun üzerine oldu selefuna. Bizim selefimiz de bu yol üzerineydi. Selefimiz de yani kastediyorum kimi? Eba Hanife'te, Eba Hanife'yi kastediyorum. Ve Eba Yusuf'e, Eba Yusuf'u kastediyorum. Ve Muhammeden, ve İmam Muhammed'i kastediyorum. Ve Muhammeden, tamam. O da mensup yani. Eba Hanife'te ve Eba Yusuf'e ve Muhammeden. Asli nüshasında da keşfül esrede de o elif yok. Yani, o da orada da olacak. Yani. Olacak o. Çünkü Eba mensup, Eba Yusuf mensup, Muhammed de mensup olacak. Daha ve ammete ashabihim ve onların ashablarının genelini de, geneli diyor. Niye? Çünkü Hanefi mezhebinden olup da efendim Mu'tezile'ye de kaymış olanlar var ya. Değil mi? Veya Mu'tezile'ye kaydığı söylenenler var. Onu da tahkik etmek lazım, incelemek lazım. Hakikaten kaymış mıdır? Anlaşıldı. Rahimehumullahu Teala. Allah onlara rahmet. Fakat sannefe. Muhakkak tasnif etti Ebu Hanife'te rahimehullah. Allah ona rahmet eylesin. Rahimehullah, rahmetullahi aleyh. Ben de ta çıkmamış. Çıksa güzel olur. Aleyhi getirdi ya. Rahmetullahi aleyhi. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Hanife Hazretleri tasnif etti. Nerede? Fî zâlike fî zâlikel fıkhil ekberi. Bu fıkhil ekber. Fî zâlike bu hususta, bu ilim hakkında. Fî zâlike fî zâlike fî ilmi tevhidi ve sıfat. İlmi tevhid ve sıfat hakkında tasnif etti. Neyi? El fıkhe el ekber. O fıkhil ekber isimli kitabını tasnif etti. Yazdı veya talebelerine yazdırdı. Ve zekere zikretti fihi fi hazel kitabi bu kitapta da zikretti neyi? İthbata sıfati sıfatları ispat etmeyi ve itbata takdiril hayri ve şerri minallahi teala hayır ve şerrin takdirinin Allah'tan olduğunu ispat etmeyi onları ispat eden delilleri de ne yaptı? Bu kitabında zikretti. Çünkü onun zamanında bazıları ne yapıyorlardı? Kabul etmiyorlardı. Mabet el-Cüheni gibi, Aylen etti meşgı gibi kaderi kabul etmeyenler vardı. Onlara redd olarak da hayır beşer hepsinin Allah tarafından olduğunu ispat etti. Efendim ve sıfatları da ispat etti. Sıfatları da Mu'tezile ne yapıyor? Kabul etmiyor. Onun için muattile deniyor onlara. Daha ve enne zâlike ve şunu zikretti ki ve enne zâlike muhakkak ki bu hayır, şer hepsi küllehu, hepsi bi meşiyetillahi, bi meşiyetillahi, ikisi de var. Bi meşiyetillahi, Allah'ın dilemesiyledir. Bunu ne yaptı? Zikretti. İlahına, oraya kadar. Yani ne kadar zikredilmesi gereken bahisler varsa bu kitapta akaidle ilgili bahisleri, ilmi tevhid ve sıfatla ilgili bahisleri zikretti. İlahına. İlahına şu da olabilir. Yani ilahına buraya kadar. Ehadetü, ehadetül ibarede ilahına. Buraya kadar aldım ibaresini. Aliül Pezdevi'nin. Tamam. Peki. Feerattü. فَاَرَدْتُ ben istedim. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَاَرَدْتُ istedim ki اَنْ اَجْمَعَ ben cem edeyim, toplayayım. Kelimatin, bir takım kelimeler toplayayım. مِنَ الْكِتَابِ kitaptan ve sünneti, sünnetten, hadislerden. وَمِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ ve muteber kitaplardan bir takım kelimeler, bilgiler toplayayım da hatta tekune ta ki o kelimeler olsun şerhan lihâzel kitâb-i şerîf-ül latîf, şu değerli, şerefli, çok ince manaları kendisinde barındıran Fukhul Ekber isimli kitabın şerhi olsun için bir takım kitaplardan, muteber kitaplardan ve Kur'an'dan, sünnetten bir takım kelimeleri cem etmeyi murad ettim, istedim. Kâle el-İmâmü'l-Âzâm.